الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل میں آج کا ہمارا موضوع لباس شہرت ہے، شہرت طلبی والا لباس۔ آج ہم سنیں گے کہ شہرت کے لیے لباس پہننا یہ بھی اللہ تعالی کے غضب کو ابھارتا ہے۔ اس کے لیے نیت کر لیجئے کہ میں توجہ کے ساتھ سنوں گا، ضروری باتیں لکھ لوں گا، اگر یہ چیز میرے اندر ہوئی تو نکالنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے مسند امام احمد، ابو داود شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت سنتے ہیں۔ آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو حصہ ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے امیر جانے، یا ایسا لباس پہنے جس سے اسے لوگ بڑا تارک الدنیا، فقیر، صوفی، ولی سمجھیں، یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں۔ بعض لوگوں کو ٹاٹ کا لباس پہنے دیکھا گیا، یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ غرض یہ کہ جس لباس میں یہ نیت ہو کہ اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، لوگ اس کی عزت کریں، خواہ امیر سمجھ کر خواہ ولی سمجھ کر، وہ اس کی شہرت ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عزت تو اللہ تعالی اور رسول کی ہے، جسے چاہیں دیں۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں، یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ اور حدیث پاک کا یہ حصہ کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں قیامت میں سب لوگ، جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ سب ننگے اٹھیں گے، پھر میدان محشر میں سب کی تن پوشی کی جائے گی، اور شہرت کا لباس پہننے والوں کو وہ لباس ملے گا جس سے اس کی ذلت ظاہر ہو، اس کے عکس کا حکم بھی برعکس ہی ہوگا کہ جو شخص سادہ لباس پہنے باوجود قدرت کے لباس فاخرہ نہ پہنے، انشاءاللہ اسے قیامت میں لباس عزت ملے گا، بشرطے کہ نیت صادق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کے لباس سے بھی محفوظ فرمائے اور شہرت کے لباس سے بھی محفوظ فرمائے. جس طرح کے لباس پہننے بھی منع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام لباسوں سے محفوظ فرمائے. آئیے آپ کی خدمت میں احیاء العلوم دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جو شائع ہوئی ہے اس کی تیسری جلد میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اس مبارک دور کے بارے میں لکھا کہ صوفیاء کے بعض گروہ ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. ان میں سے ایک گروہ جو سب سے پہلا گروہ آپ نے لکھا, یہ گروہ موجودہ دور کے صوفیاء پر مشتمل ہے مگر جس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے وہ دھوکے سے محفوظ ہے. یہ گروہ لباس, شکل و صورت اور گفتگو کے ذریعے دھوکے کا شکار ہے. اس گروہ نے سچے صوفیوں کا لباس اور شکل و صورت کی نقل کرتے ہوئے ان کے الفاظ, طور طریقے اور اصطلاحات کا استعمال کیا, ان کی طرح سماع, وجد, طہارت و نماز کا اہتمام کیا. نیز یہ لوگ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گریبان میں سر ڈال کر مراقبہ کی صورت اختیار کرتے ہیں, پر درد آہ نکالتے ہیں, آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں اور ایسے ہی دیگر باتوں میں مشابہت کی کوشش کرتے ہیں, اور جب بتکلف ان امور میں مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو صوفی گمان کرتے ہیں, حالانکہ نہ ریاضت و مجاہدہ کیا, نہ کبھی حقیقی مراقبہ کیا, نہ ہی کبھی ظاہر و باطن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی, اور یہ سب تو تصوف کی ابتدائی منزل کی باتیں ہیں. دوسرے گروہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, بہت توجہ سے سنیے, اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں. صوفیہ کا یہ دوسرا گروہ جو دھوکے میں مبتلا ہے اس میں مذکورہ صوفیہ سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ ان پر معمولی کپڑے پہننا اور حقیر طرز زندگی اختیار کرنا گراں گزرتا ہے, مگر چونکہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتے تھے اور عمدہ لباس سے جدا نہ ہونا چاہتے تھے, لہذا انہوں نے ریشمی لباس کو چھوڑ کر بڑے عمدہ اور باریک کپڑے کی گدڑیاں پہن لی. نیز مختلف رنگوں کے جائے نماز استعمال کرنے شروع کر دیے. انہوں نے ریشم سے بھی قیمتی لباس پہنے. اللہ اکبر, ان کے ایک طبقہ کا یہ گمان ہے کہ صرف رنگین اور پیوند زدہ کپڑے پہننے سے وہ صوفی بن چکے ہیں, حالانکہ یہ طبقہ بھول گیا کہ صوفی کے رنگین کپڑے پہننے کی وجہ تو یہ تھی کہ میل کچیل کو دور کرنے کے لیے انہیں بار بار دھونا نہ پڑے, اور پیوند لگے کپڑوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے, لہذا انہوں نے نئے کپڑے پہننے کے بجائے انہی کپڑوں میں پیوند لگا لیے, جبکہ یہ طبقہ عمدہ کپڑے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر اپنی گدڑیاں بہترین طریقے سے سیتا ہے. تو یہ طبقہ کس طرح صوفیہ کی عادات کی مثل ہو سکتا ہے؟ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں سمجھ آ جائے. آپ فرماتے ہیں, ان کی حماقت کی مثال دھوکے میں مبتلا دوسرے افراد سے زیادہ ظاہر ہے, کیونکہ یہ طبقہ عمدہ کپڑوں اور لذیذ کھانوں کو پسند کرتا ہے, راحت کی زندگی کی خواہش کرتا ہے, بادشاہوں کے اموال کھاتا ہے. نیز یہ جب یہ طبقہ ظاہری گناہوں سے نہیں بچتا تو باطنی گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ان سب باتوں کے باوجود یہ خود کو بھلائی پر سمجھتا ہے, اور فرماتے ہیں اس طبقے کا شر مخلوق تک پھیل چکا ہے, چنانچہ جو اس کی پیروی کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے, اور جو پیروی نہیں کرتا وہ حقیقی صوفیوں سے بدتر ہو کر یہ گمان کرتا ہے کہ سب صوفی ایک ہی طرح کے ہیں. یوں وہ حقیقی صوفیہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے, اور فرماتے ہیں یہ تمام تر معاملات اس طبقہ کی نحوست اور برائی کی وجہ سے ہوئے. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اصل معاملہ یہ ہے کہ بندہ شہرت چاہتا ہے, اصل معاملہ یہ ہے. اگر شہرت کے بارے میں ہمیں معلومات ہو جائے نا تو پھر ممکن ہے کہ یہ چیزیں نکل جائیں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی عادات مبارکہ کے قربان جائیے. آئیے کچھ اقوال آپ کو سناتا ہوں. احیاء العلوم جلد تیسری. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جس نے شہرت کو پسند کیا اس نے اللہ تعالی کی تصدیق نہیں کی. حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں, اللہ تعالی کی قسم بندہ اس وقت تک اللہ تعالی کی تصدیق میں سچا نہیں جب تک اسے یہ پسند نہ ہو کہ اس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو, اسے کوئی نہ جانے, اسے کوئی نہ مانے, اسے کوئی نہ پہچانے, جب تک اس کا مزاج یہ نہ بن جائے اس نے اللہ تعالی کی تصدیق نہیں کی. حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمت الحنان کے گرد جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ شہرت کے ڈر سے اٹھ کر چلے جاتے, اور ایک طرف ہم ہیں کہ جتنا مجمع زیادہ لگے اتنی راحت اور تسکین ملتی ہے. یعنی وہ کیوں اٹھ کر چلے جاتے تھے؟ ان کو شہرت اچھی نہیں لگتی تھی, ایسے چرچا ہوگا, ایسے لوگ مطلب کہ بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے. حضرت سیدنا معمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی قمیص کے لمبا ہونے پر ملامت کیا کہ آپ کی قمیص لمبی ہے, تو انہوں نے فرمایا, پہلے زمانے میں قمیص کا لمبا ہونا شہرت کا باعث تھا اور آج قمیص کا چھوٹا ہونا باعث سے شہرت. پھر ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں نا, جیسے کبھی چھوٹے کرتے لوگ پہننے لگ جاتے ہیں اور کبھی اتنے چھوٹے پہنتے ہیں کہ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں, مطلب کرتا کم لگتا ہے بنیان زیادہ لگتی. تو فرمایا آج قمیص کا چھوٹا ہونا باعث سے شہرت ہے, کہ انہوں نے اپنے دور میں فرمایا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا, ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے بہت سارے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے. اسے دیکھ کر حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا, اس رینکنے والے گدے سے بچو. یعنی اس سے آپ کا اشارہ طلب شہرت کی طرف تھا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت کی چاہت کی ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص لوگوں میں اپنی شہرت کا طالب ہو وہ آخرت کی لذت نہیں پا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بزرگان دین شہرت کو ناپسند فرماتے تھے, چاہے وہ عمدہ لباس کے ذریعے ہو یا ہلکے لباس کے ذریعے, کیونکہ نگاہیں تو دونوں کی طرف اٹھتی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی, لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالی کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. اگر ان میں سے کوئی یوں کہے, اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, تو اللہ تعالی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے لیکن دنیا میں سے اسے کچھ نہیں دیتا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں ایک فصل قائم کی ہے جس کا عنوان ہے گمنامی کی فضیلت, شہرت کا الٹ. ادھر شہرت چاہتے ہیں اور ادھر اللہ والے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ جانے, ہمیں کوئی نہ پہچانے, ہم چھپے رہیں. حدیث پاک میں ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل جنت گرد آلود چہرے, بکھرے بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے, عورتوں کو نکاح کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے, جب یہ بات کریں تو ان کی بات سنی نہ جائے, ان کی ضروریات ان کے سینوں میں ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھا دنیا میں بھلے کوئی نہ جانے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا درجہ اچھا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا مرتبہ مقام اچھا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا ہونا چاہیے. دنیا میں شہرت ہو نہ ہو, فرشتوں کے ہاں اس کا چرچا اچھا ہو, اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے پہنچتے ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس رو رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے, بے شک اللہ عز و جل گمنام پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ غائب ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے اور جب موجود ہو تو انہیں کوئی نہ پہچانے, لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, وہ ہر مصیبت و مشکل سے نکل جاتے ہیں. آئیے اور سنیے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالی کے ہاں زیادہ محبوب اجنبی لوگ ہیں. پوچھا گیا اجنبی لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین لے کر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے. یہ قلب روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بزرگان دین تو گمنامی کی دعا بھی کرتے تھے, جیسا کہ حضرت سیدنا خلیل بن احمد نحوی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں دعا کیا کرتے, اے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں مجھے اپنے مقرر بندوں میں جگہ عطا فرما, اپنی بارگاہ میں اپنے مقرر بندوں میں جگہ عطا فرما, میری نظروں میں مجھے حقیر کر دے اور اپنی مخلوق کی نگاہوں میں مجھے متوسط یعنی درمیانہ درجہ عطا فرما. یہ تھے ہمارے بزرگان دین جو شہرت نہیں چاہتے تھے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ آپ کے حالات زندگی پر دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ نے بہت پیارا رسالہ لکھا ہے فیضان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے, اس میں یہ آپ کے بارے میں درج ہے کہ آپ ایک علاقے میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں آپ کا چرچا ہونا شروع ہو گیا, لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو اس علاقے کو چھوڑ دیا. پھر اپنے جو آبائی آپ کا گاؤں تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی وہاں تشریف لے آئے, وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب شہرت سے بچنے کے لیے وہاں سے بھی چل پڑے اور پھر پاک پتن شریف جو اب موجودہ جگہ ہے اس کا نام تھا اجودھن, یہاں تشریف لائے. یہاں آ کر جب جلوہ گر ہوئے تو یہاں کے حالات ایسے تھے کہ لوگ گناہوں میں مشغول تھے مصروف تھے, تو آپ نے یہ سوچا کہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, یہاں رک گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہاں بھی لوگ آنے لگ گئے تو پھر آپ نے یہاں سے بھی قصد فرمایا کہ یہ بھی علاقہ چھوڑ دیتا ہوں. جب آپ نے یہ علاقہ چھوڑنا چاہا تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرے فرید یہی رہنا ہے, یہاں سے نہیں جانا. پھر پیر و مرشد کے حکم پر آپ یہیں مستقل قیام پذیر ہو گئے. اللہ والوں کی کیا بات, یعنی ان کو گمنامی اچھی لگتی, ان کو چرچا اچھا نہیں لگتا. کتنا خوبصورت شعر ہے ہمارے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا, آپ فرماتے ہیں چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذہن بس اسی طرف کہ ہم اللہ کے بندے, اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی نے ہمیں خوبیاں دی ہیں, اسی نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, بس ہم اسی کے لیے جیئیں گے. یہ اللہ والے. ایک سوال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خود ہی قائم فرمایا, اس کا جواب بھی دیا ہے کہ پھر انبیاء کرام, خلفاء راشدین, ائمہ دین علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام و رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں, پھر ان حضرات کے متعلق گمنامی کی فضیلت کیوں مروی نہیں؟ جواب, جان لیجئے مضموم شہرت وہ ہے جس کی چاہت کی جائے, البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما دے وہ ہرگز مضموم نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے, ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بھلے اس کو تیرنا آتا ہے لیکن اس کا کسی کو علم نہ ہو, ورنہ وہ سب آ کر اس سے چمٹ جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مزید کمزور ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا. اور ایک آدمی ایسا ہے جو بڑا طاقتور ہے, تیراک بھی ہے, تیرنا جانتا بھی ہے, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانے تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائے اور وہ ان کو بچا کر ثواب کمائے. بالکل یہی عالم جاہل صوفی ایک شہرت پسند کا ہے کہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں, جس کے اپنے اعمال بھی اچھے نہیں, جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا, وہ اپنے پیچھے چار چھ دس بیس پچاس دو سو پانچ سو ہزار کو لگا لے, یہ تو خود بھی ڈوبے گا دوسروں کو بھی ڈبوئے گا. اور اگر ایک اللہ کا ولی ہے, کامل ولی ہے, جب وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق میں ظاہر بھی فرما دیتا ہے, اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر راہ حق پر چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مسلمانوں کو لگا کر راہ جنت پر گامزن کر دیں اور اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہار شریعت حصہ 16 لباس کا بیان, مسئلہ نمبر 2. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے کپڑے بنوائے جائیں جو سنت کے موافق ہوں, نہ نہایت اعلی درجے کے ہوں نہ بہت گھٹیا ہوں, بلکہ متوسط یعنی درمیانے درجے کے ہوں. کہ جس طرح بہت اعلی درجے کے کپڑوں سے نمود و نمائش ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے, اسی طرح گھٹیا کپڑے پہننے سے بھی نمائش ہوتی ہے, لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہے. فرماتے ہیں سفید کپڑے بہتر ہیں, کہ حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہرت طلبی سے بچائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات, اس میں بھی شہرت طلبی کے بارے میں مواد موجود ہے. اسی طرح احیاء العلوم جلد 3 کے اندر بھی شہرت طلبی کے بارے میں اچھا خاصا مواد جو ہے وہ موجود ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہرت طلبی سے محفوظ فرمائے اور ایسی زندگی عطا فرمائے جو ہمارے مالک کو پسند ہے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.